एक टाइम वाली रोटी जही छट के बाइडा वड़ा फासला को साढ़े विच कार ओ डैडी जी दे कैश उते करी जावे ऐश साडा बापू जी विदार के तो लै के देवे कार ओ डैडी जी दे कैश उते करी जावे ऐश साडा बापू जी विदार के तो लै के देवे कार ओ डैडी जी दे कैश उते करी जावे ऐश साडा बापू जी विदार के तो लै के देवे कार ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਾਰ ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਐਸ਼ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ